şekerde lokum badem var, badem var, badem var. Hay bizim evde şekerde lokum badem var, badem. Yardaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Yardaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Yargaçlar keman, sen.